أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف 3 درس گرفتیم و حالا باشد امروز درس 4 را به سمع شما پیشنهاد خواهیم گردانید. پیش از اونی که درس را ثبت را شروع بکنم، بنده اینها را نوشتم به خاطر آنی که نوشتن وقت را کم زیادتر میگیرد، نمیخواهم که درس ها طولانی باشد. درس ها را چقدر کوتاهش کنیم همون قدر بهتر و خوبتر هست. از این حساب بنده نوشتم اینها را. خب کتاب بیدان درس امروزه ما و شما درس 4 هست. این کلمه را اینجا نوشتم ماندن تا اینکه این دریاتون خوب باشد و این را بسیار استفاده میبرید. سألتمونی ها، این کلمه را در ذهنتون داشته باشید. گفتیم که حرف زایده یکی از همین حرف ها میوید و از این بیرون نمی آید. خب درس امروزه ما و شما از کتاب بیدان چطوره که صاحب کتاب میگوید که تقسیم ثلاثی، یعنی که تقسیم آن کلمه هایی که آن کلمه ای که 3 حرفه است، اکنون باز ثلاثی تقسیم می شود به 2 قسم، رباعی همچنین تقسیم می شود به 2 قسم، خماسی همچنین تقسیم می شود به 2 قسم. یعنی هر یک اینها ثلاثی در فعل و اسم، رباعی در فعل و اسم، خماسی خاص اسم است، اینها تقسیماتشان می شود چطور که شما دیده استادید. خب چی میگه صاحب کتاب؟ میگه که از کتاب رو اولا بخونیم. میگه که ثلاثی بر 2 قسم است، یعنی که ثلاثی 2 تقسیم می شود چطور که شما دیده استادید. ثلاثی مجرد، یکمش نامش چی بوده است؟ ثلاثی مجرد. دویمش ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد قسم یکمی ثلاثی، ثلاثی مزید قسم دویمی چی بوده است؟ ثلاثی. خب ثلاثی مجرد چی است؟ میگه ثلاثی مجرد آن است که بر 3 حرف اصلی و چیز زیاده نبود. یعنی که 3 حرف اصلی، ببین، ضاد، ر و ب، حرف ضاد، حرف ر، حرف ب، در این یگان حرف زیادتی نیست، در این حرف زیادتی وجود ندارد. همچون میگه ضربه بر وزن فعله، ما گفتیم که میزان، ترازو در کشیدن حرف ف و عین یک لام است در ثلاثی. پس ببینید که ضربه بر وزن فعله، پس این مجرد است، یعنی خالی است از حرف زیادتی، از این حرف زیادتی وجود ندارد در ضربه. پس این نامش می شود ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد بر وزن فعله. خب ثلاثی مزید دویم قسمش، میگه ثلاثی مزید. ثلاثی مزید چی است؟ آن است که بر 3 حرف اصلی او چیز زیاده بود. 3 تا حرف اصلی شنگو کنید زیادتی دارد، همچون اکرمه بر وزن افعله، اکرمه بر وزن افعله. پس در اینجا حرف زیادتی چی بوده است؟ در اکرمه ما درس گذشته بیان کرده بودیم این کلمه اکرمه را، حرف زیادتی یعنی همین همزه است که در مقابلش چیکو کردیم؟ یک همزه دیگر ما در میزان در ترازو در یک همزه را زیاد کردیم، زیرا اینکه این ثلاثی های 3 حرفه های، لیکن چی است؟ مزید است، یعنی حرف زیادتی دارد. پس این کلمه را اصلش، یعنی که یعنی کس بگوید که چرا همزه را زیادتی گفتیم و میم را زیادتی نگفتیم؟ درس گذاشتم و گفتیم میم هم زیادتی در اینجا نیست، لیکن در اینجا میم زیادتی است. یک از بگوید به خاطر چی میم از زیادتی نگفتی همزه را زیادتی گفتید؟ میگم به خاطر اینه که اصل این کلمه این تر کلمه است، اصل این کلمه اکرمه، یعنی که کرومه هست، کرومه هست، کرومه در اولش یک الف زیادتی کردن شد اکرمه، برای همین خاطر ما میگیم که الف چی است؟ زیادتی است، الف حرفی زیادتی است. پس در اینجا معلوم شد که مزید حرف زیادتی چی بوده است؟ الف بوده است در فعل، ببین در کلمه، در ترازو هم همچنین ما زیادش کردیم. یعنی که در میز در موزون چیزی را که میکشیم اینجا زیادتی الف بود، در میزان در ترازو الف زیاد کردیم. پس حرکتش را گفتیم موافق با همون موزون ما میتیم. ضرب است میگیم فعله، اکرم است میگیم افعله. خب این بود تقسیم ثلاثی. به همین ثلاثی به پایان رسید. همین دو تقسیم داره، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. میگذاریم به تقسیم رباعی. صاحب کتاب همچنین میگوید چی داره که بنده اینجا عنوان گذاری کرده گستم. تقسیم رباعی، تقسیم رباعی، رباعی همچنین به دو قسم تقسیم میشود. میگد رباعی نیز بر دو قسم است. ببین رباعی نیز دو قسم دارد، یعنی که ثلاثی دو قسمه بود، رباعی هم دو قسم دارد. رباعی مجرد، یکمش رباعی مجرد، دویمش رباعی مزید. یعنی رباعی مجرد و رباعی مزید. اکنون میگد که رباعی مجرد آن است که بر چهار حرف اصلی او چیز زیاده نبود، همچون دهرجه بر وزن فعلله. دقتید، رباعی مجرد است، این وزنش موزون دهرجه است. دهرجه را حساب کنید، یک دو سه چهار حرف، پس رباعی هست. با مجرد است، در اینجا حرف زیادتی نیست. نگاه کنید اینها را، نگاه کنید آیا در اینجا یکون حرفی را پیدا کرده میتوانید؟ نه. پس این چهار تا حرف حرفای اصلی است، حرف زیادتی نیست، حرفای اصلی است. پس حرف اصلی که باشد، ما در ترازو ف و عین یک لام بود، در ثلاثی در رباعی ف و عین دو لامش میکنیم، دو لام. پس دهرجه میگیم بر وزن چی است؟ فعلله. در اینجا یگان تا حرف زیادتی وجود ندارد، در اینجا همه حرفاش حرفای اصلی هست. این رباعی مجرد است. اکنون میگه رباعی مزید آن است که بر چهار حرف اصلی او چیز زیاده بود، همچون تدهرجه بر وزن تفعلله. ببینید رباعی مزید، قسم دوم رباعی، رباعی مزید که هست، این تدهرجه هست بر وزن تفعلله. اکنون دقت بتید، اینجا حساب میکنیم یک دو سه چهار پنج. ما گفته بودیم که فعل چهار حرفه میشود و بس، اینجا پنج تا حرف است. یه حرف زیادی است، یه حرف چی دارد؟ زیادی دارد. اکنون این زیادی کدام حرف است؟ دقت ت و دال و ح و ر و جیم رو در بالا نگاه میکنیم، نگاه میکنیم در اینجا ت هست، پس زیادتی چی بوده است؟ حرف ت بوده است، زیادتی حرف ت. در اول کلمه حرف ت را که در آوردیم در موزون، چرا که ترازو میکشیم کلمه ده، انا که در ترازومون همچنین در اولش ت را میاریم. نگاه کنید در موزون، در اولش ت را که در آوردیم در موزون هم همچنین در اولش تره میدروریم تا اینکه ترازمون برابر شود، پس تو بلند نیاید. اینجا پنج تا حرف است، این رو پنج تا حرف میکنیم، این را نامش میشود چی؟ رباعی مزید. رباعی مزید یعنی زیادی حرفش چی بوده است؟ حرفی ت، حرفی ت، حرفی زیادی است. این بود تقسیم رباعی، یعنی رباعی مجرد و رباعی مزید، این مثال هاش و این حرفای زیادیش زایدهش. اکنون میگذاریم در قسمی بعدی که تقسیمی خماسی. خماسی همچنین به دو قسم تقسیم میشود، چی داره که اینجا بنده عنوانگذاری کردم، در پایانش خماسی نیز بر دو قسم است. ببینید خماسی در اینجا همچنین دو تا قسم دارد، یعنی دو تقسیم میشود. اونها چی هستند؟ میگد که خماسی مجرد، ببینید خماسی مجرد و خماسی مزید، خماسی مجرد و خماسی مزید. اکنون خماسی مجرد چی است؟ میگه خماسی مجرد آن است که بر پنج حرف اصلی و چیز زیاده نبود، همچون جحمریشون بر وزن فعللون. دیدید جحمریشون همه حرفاش حرفای اصلی است، حرف زیادتی ندارد. نگاه کنید جیم، ح، میم، ر، ش، همه حرفا حرفای اصلی است، یگان تا حرف زیادتی ندارد. پس جحمریشون بر وزن چی میشه؟ فعللون. اینجا در یگان تا حرف زیادی نیست، یعنی که ف و عین سه تلام، زیرا که پنج تگه است. ما گفتیم که پنج تگه باشد در ترازو سه لام همراه میکنیم، سه تلام. پس فعللون، جحمریشون، اینها هم حرفای چی است؟ اصلی است، اینجا حرف زیادتی ندارد. اکنون صاحب کتاب میگه خماسی مزید آن است که بر پنج حرف اصلی و چیز زیاده بود، همچون خندریسون بر وزن فعللیلون. اکنون خماسی مزید، خماسی مزید حرف زیادتی دارد، خندریسون بر وزن فعل لیلون. اکنون دقت بتید در اینجا خندریسون حرف زیادتی کدام است؟ یا در فعل لیلون حرف زیادتی کدام است؟ حرف زیادتی در این یا هست که پیش از آخری کلمه آمدگی است، یعنی حرف زیادتی فقط در اول کلمه نمی آید، می شود در بین بیاد، در بین حرف ها می شود در آخری کلمه بیاد، اینجا در پیش از آخری کلمه آمدگی است. ببینید در بین دو لام آمدگی است، در بین دو لام حرف یا زیادتی آمدگی است. انا همین یا این کلمه را حکم شد تغییر داد که خماسی مزید شد. انا می خندریسون خماسی چی شد؟ مزید شد. پس این هست تقسیمی خماسی، که خماسی بعد دو قسم است، خماسی مجرد و خماسی مزید، و این حرفای زیادیش. و این هست درس امروزه ما و شما از کتاب بیدان درس چهارم. خلاصه درس همین است که ثلاثی فرق ندارد اسم است یا که فعل، بعد دو قسم تقسیم می شود، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. همچنین رباعی فرق ندارد که اسم است یا فعل، اسم یا فعل فرق ندارد، با دو قسم تقسیم می شود، رباعی مجرد و رباعی مزید. این مثال هاش، این هم فعل است، این هم فعل است. اکنون تقسیم خماسی، خماسی فقط برای اسم است و بس، خماسی فعل نمی شود، خماسی فعل نمی شود. اکنون خماسی خاصی اسم بوده است، با دو قسم تقسیم می شود، خماسی مجرد و خماسی مزید. با همین درس امروزه ما و شما به پایان رسید. با فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی امیدوار هستم که از این درس فایده را به دست آورده باشید. این بود درس امروزه ما و شما. در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.